summertime. Dobro večer, dragi slušatelji, dobrodošli u Summertime kojim vas, eto, najkraće rečeno pripremamo za ljeto. Najavljuju se različiti festivali, događaji i manifestacije na jugu Hrvatske, ali i u nekolicini gradova u unutrašnjosti, a svi mislimo da je u Rijeci ljeto dosadno, a neki bi ga nazvali čak i trulim. Za sve one koji su zapeli u Rijeci na studentskim sezonskim poslovima ili one koji nemaju gdje za ljetne praznike, ne brinite, priprema je Rijeka mnoštvo različitih događanja. Posljednjih nekoliko godina povećava se broj ljetnih događanja namijenjenih Riječanima i turistima, pa tako već neko vrijeme postoji i inicijativa da se ona objedine pod jednim nazivnikom. Tako je došlo i do ideje i naziva Ljeto u prijestolnici. Ljeto u prijestolnici zajednički je naziv za predprograme Rijeke 2020 Europske prijestolnice kulture te druga značajna kulturna događanja u Rijeci od sredine lipnja do sredine rujna. U projekt su uključeni i već postojeći programi i partneri kao što su Riječke ljetne noći, Ljeto na gradini, Ljetno art kino i Ljetna škola, Centar za napredne studije Jugoistočne Europe Sveučilišta u Rijeci, ali i neki novi programi. Sve je započelo 15.6. kada je svoja vrata otvorila bivša zgrada Iveksa na Delti, odnosno umjetnici i ostali stanari u sklopu projekta Delta otvoreno, te je tada otvoren projekt Ljeto u prijestolnici. Osim toga, kroz ova tri mjeseca očekuju nas različiti koncerti, dječji festivali, umjetničke intervencije, izložbe, gastroeventi, predstave, performansi, radionice, filmske projekcije itd. I to sve kao jedno autentično iskustvo Rijeke. Tako se primjerice Ljeto na gradini ove godine održava po 13. put i sadrži 6 konceptualnih manifestacija praćenih glazbenim, scenskim, umjetničkim i edukativnim programom. Manifestacija s 18 programa i 253 izvođača započinje u subotu 7.7. uz plamenove čak 4000 svijeća, a različiti programi odvijat će se sve do 2.9. Više o Ljetu na gradini potražite na trsatskagradina.com. Tu su i naše dobro poznate Riječke ljetne noći koje započinju 4.7. i traju sve do 18.7. A ove godine, 15. po redu Riječke ljetne noći, ulaznicu za Ljeto klasike, odnosno Aidu, 27. srpnja i Carminu Buranu 29. srpnja u Areni Puli, HNK Ivana Plemenitog Zajca omogućuje gratis ulaznice za program Riječkih ljetnih noći po izboru. Na Riječkim ljetnim noćima naći će se dva komorna koncerta, jedan crnohumorna komedija, jedna komična hit opera, performans i izložba, te međunarodno natjecanje mladih opernih pjevača Zinka Milanov. Prodaja ulaznice započela je 18. lipnja, pa ukoliko ne želite ostati bez svoje, požurite na hnk.zajec.hr. Ljetno art kino započelo je s prikazivanjem filmova već 15.6. a trajat će sve do 27.7. tako da ako još niste, imate još vremena posjetiti ih. Ove godine Rijeka nudi mnogo ljetnih mogućnosti za svakoga, od nas građana, ali i za turiste. Što se sve nalazi u planu i programu Ljeta u prijestolnici potražite na rijeka2020.eu, a tamo možete naći i događaj za sebe i bližnje i uživati u našem gradu koji teče, jer on i preko ljeta teče. Za kraj najavimo još glazbenu želju našeg slušatelja, slijedi Master of Puppets.